चाहिए क्या, ले इस कमंडल में डाल। तो बहन ने देखा वो कमंडलू गंदा था, उसके अंदर खूब कीचड़ भरा हुआ था। तो उसने कहा लाओ मैं इस कमंडलू को स्वच्छ कर देती हूं, साफ कर देती हूं। स्वामी जी बोले नहीं नहीं साफ मत कर, उसको गंदा ही रहने दे, लेकिन तू जो खीर बना के लाई है ना वो दे मेरे को। बहन ने कहा नहीं लेकिन ये कमंडलू गंदा है, इसमें कीचड़ भरा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं खीर डालूंगी तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। रामदास स्वामी ने कहा अरे तू खीर मेरे लिए बना के लाइए, तू मुझे देना चाहती है तो मैं कह रहा हूं इस कमंडलू में डालना तो डालना, तेरा क्या जा रहा है, मैं कह रहा हूं डाल तो डाल। बहन ने बताया खीर मैंने आप ही के लिए बनाई है, खीर मैं आपको ही देना चाहती हूं और आपको देने के लिए लाई हूं, लेकिन ये खीर को मैंने 4 घंटे मेहनत करके बनाया, अगर इस खीर को मैं तुम्हारे गंदे कमंडलू में डाल दूंगी तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। इसलिए जब तक आप कमंडलू स्वच्छ नहीं करते, कमंडलू पवित्र नहीं करते, तब तक उस खीर को मैं उस कमंडलू में नहीं डालूंगी। रामदास स्वामी मुस्कुराए, बोले बहन जो 4 घंटे मेहनत करके तूने खीर बनाई है वो खीर भी तू गंदे कमंडलू में डालना नहीं चाहती, तो सालों से तपस्या करके मेहनत करके मैंने जो अनुभूति प्राप्त की है वो तेरे कमंडलू में कैसे डालू, तेरा भी चित्तरूपी कमंडलू गंदा है, जब तक उसको स्वच्छ नहीं करती, जब तक उसको पवित्र नहीं करती मैं उसके अंदर वो अनुभूति नहीं डाल सकता। हमारा भी सबका यही होता है, हम अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, वहां से थोड़ा अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं, एकादे स्वामी के प्रवचन सुनते हैं उससे थोड़ा सा अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं, एकादे हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी रिसोर्ट पे जाते हैं, किसी प्राकृतिक स्थान पे जाते हैं, वहां से कुछ एनर्जी ग्रहण करते हैं, वहां से कुछ अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने कमंडलू में डालते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, वहां से अच्छा अमृत इकट्ठा करते हैं, वो अमृत इकट्ठा करके अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं और उस अमृत का सत्यानाश करते हैं। तो जब तक आपका कमंडलू स्वच्छ नहीं है, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं है, जब तक आपका चित्त पवित्र नहीं है, तब तक आप जीवन में कितनी ही ऊर्जा इकट्ठा कर लो, कितना ही अमृत इकट्ठा कर लो, सब गंदा ही होने वाला है। जब तक उसको आपको स्वच्छ नहीं करते आएगा, जब तक उसको आपको पवित्र नहीं करते आएगा, तब तक आगे की बात नहीं बन सकती। ये चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को पवित्र करने के लिए हम स्वयं असमर्थ है। इसलिए असमर्थ है क्योंकि राक्षस और देव इनके बीच का रूप हम हैं। तो हमको अगर अच्छी संगत मिली तो हम देव बन सकते हैं, हमको अगर बुरी संगत मिली हम राक्षस बन सकते हैं, यानी हम 50-50 है, आधे आधे हैं, आधे अच्छे हैं और आधे बुरे हैं। तो हम जिसकी संगत में जाएंगे, जिसके सानिध्य में जाएंगे, जिसकी सामूहिकता में जाएंगे, वो प्रभाव हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। ये सामूहिकता में जाने के लिए, ये संगत में जाने के लिए ध्यान एकमात्र मार्ग है। ध्यान का इतिहास अगर देखें तो राजा जनक को विदेही कहा गया था, विदेही कहा गया था यानी वो देह में थे लेकिन देह से परे थे, वो पूर्ण मुक्त अवस्था में पहुंच गए थे। जब उनके बारे में सब दूर चर्चा होने लग गई तो नारद मुनि तक भी वो चर्चा पहुंची और नारद मुनि ने सोचा चलो राजा जनक के दर्शन किए जाएं। तो ये राजा जनक के दरबार में पहुंचे, दरबार में पहुंचे तो दरबार में राज सिंहासन के ऊपर राजा जनक बैठे हुए थे, सामने नृत्यांगना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, पास में वाद्य वृंद बज रहे थे, इतना संगीतमय, इतना ऐश्वर्य भरा माहौल था। उस माहौल में जैसे ही नारद मुनि पहुंचे वो अवाक रह गए कि इतने ऐश्वर्य से जीने वाला व्यक्ति विदेही कैसे कहलाता है, ये कैसे विदेही हो सकता है। तो उन्होंने राजा जनक को ही प्रश्न पूछा, आप राज सिंहासन का भोग कर रहे हैं, नृत्यांगनाएं नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, इतना ऐश्वर्य आप भोग रहे हैं, फिर आप विदेही कैसे हैं? आपको विदेही क्यों कहते हैं? राजा जनक ने उत्तर दिया, मैं आपको एक कटोरी दूध दे रहा हूं, ये कटोरी लेकर के आप शाम तक घूमिए, और अगर उसमें का दूध नहीं छलका तो मैं आपको बताऊंगा मुझे विदेही क्यों कहते हैं। नारद मुनि वो दूध भरी कटोरी लेकर के तीनों लोकों में घूमे, दिन भर घूमते रहे, और घूम करके शाम को जब वापस आए तो उन्होंने एक बूंद भी दूध छलकाया नहीं था, और उन्होंने आके राजा जनक को कहा, देखो ये कटोरी मैं लेके आया हूं, इसमें का एक बूंद भी मैंने छलकाया नहीं है, अब आप बताओ कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक ने कहा, नारद मुनि पहले आप ये बताइए कि दिन भर में आपने क्या क्या देखा? आप अलग अलग लोकों में घूमते रहे, अलग अलग स्थानों पे घूमते रहे, तो आपने दिन भर में क्या क्या देखा? तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, दिन भर कटोरी देखा और दूध देखा, कटोरी देखा और दूध देखा, मेरे स्थान अलग अलग थे, मेरी जगह अलग अलग थी, मैं अलग अलग लोकों में घूम रहा था, लेकिन पूरे समय मेरा चित्त उस कटोरी के ऊपर ही था कि दूध छलक नहीं जाए, क्योंकि अगर दूध छलक गया तो आप नहीं बताएंगे कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक ने कहा, मुनिवर मेरी भी यही स्थिति है, मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, ऐश्वर्य का भोग कर रहा हूं, इस सब में हूं, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं, मेरा चित्त सदैव परमेश्वर के पास लीन रहता है, इसीलिए मुझे विदेही कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजा जनक पहले ध्यान मार्गी थे, तो हमको आदर्श उनका रखना चाहिए। हमको भी सारे संसार में रहने का है, सारे परिवार में रहने का है, सारे समाज में रहने का है, सबके अंदर रहने का है, सबके बीच में रहने का है, लेकिन बीच में भी रह के सबसे अलिप्त रहने का है, किसी में भी लिप्त नहीं होने का है। तो राजा जनक के बाद संत ज्ञानेश्वर जी ने पहली बार ज्ञानेश्वरी में ध्यान मार्ग का उल्लेख किया था। जो ध्यान मार्ग रहस्यमय तरीके से कुछ लोगों की धरोहर था, कुछ लोगों तक ही सीमित था, उसके बारे में प्रथम बार पहली बार उन्होंने ज्ञानेश्वरी में उसका उल्लेख किया है। छठा अध्याय पूर्ण उसी के ऊपर है। लेकिन उस समय के ब्राह्मणों को, उस समय के विद्वानों को वो बात नहीं लगी, हजम नहीं हुई, तो उन्होंने उसका विरोध किया। देखिए सदैव ऐसा होता ही है, खूब घनी रात होती है, और रात होने के बाद में फिर सूर्योदय होता है, और फिर रात होती है, और फिर सूर्योदय होता है। जैसे ये प्रकृति का है ना, वैसे ही ज्ञान का है। तो ऐसे गहरे अंधेरे रात में ज्ञानेश्वरी जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जबकि सूर्योदय को बहुत समय था, बहुत टाइम था, पूरी रात गुजरना बाकी थी। जब तक पूर्ण रात नहीं गुजरती वो बात लोगों के समझ में नहीं आएगी। संत ज्ञानेश्वर ने कुंडलिनी शक्ति पे लिखा था, उससे होने वाले फायदों पे लिखा था, खूब विस्तृत रूप में लिखा, और लोगों को जन जागरण किया, लोगों को बताया ऐसा होता है ऐसा है। लेकिन कैसा होता है और कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आपको क्या लगता है उनको पता नहीं था? उनको सब पता था, उनको मालूम था, उन्होंने उनके गुरु से परमिशन भी मांगी थी कि ये सब कुछ मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये लिखना तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक उसकी अनुभूति नहीं हो। शक्कर के ऊपर पूरा ग्रंथ लिख डाला, शक्कर ऐसी मीठी होती है, शक्कर ऐसी मीठी होती है, लेकिन जब तक शक्कर एक चम्मच खिला नहीं दो तब तक शक्कर की मिठास पता नहीं लगेगी। तो इतनी ज्ञानेश्वरी लिखी, लेकिन ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद जब तक अनुभूति नहीं होगी तो ये ज्ञानेश्वरी समझ में नहीं आएगी। लिखा खूब